1. 6 uur, dit is Jelle Seubring met het NOS-journaal. In een Amerikaanse stad vlakbij Detroit zijn zeker 8 mensen gewond geraakt bij een schietpartij. Een kind van 8 is volgens de lokale politie in het hoofd geraakt en ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Onder de slachtoffers is ook nog een ander kind. De schietpartij gebeurde in een park met veel gezinnen. Een man stapte uit zijn auto en begon om zich heen te schieten met een semi-automatisch geweer. De schutter vluchtte vervolgens naar zijn huis een paar kilometer verderop. De politie heeft hem daar dood aangetroffen. NSC-leider Omtzigt gaat ervan uit dat beoogd PVV-minister Faber het woord omvolking niet meer zal gebruiken. In Nieuwsuur zei hij dat het woord op geen enkele manier past binnen het hoofdlijnenakkoord. Faber is de beoogd minister voor asiel en migratie. Ze heeft in het verleden felle uitspraken gedaan op dat vlak. Zo noemden ze de islam een verwerpelijke ideologie en gebruikten ze het woord omvolking. Zo'n 3700 mensen hebben vannacht meegedaan met de Nacht van de Vluchteling. Vanuit verschillende steden werd een tocht van 40 kilometer gelopen. De deelnemers zamelen daarmee geld in voor noodhulp over de hele wereld. Dit jaar is een recordbedrag ingezameld, ruim 1,6 miljoen euro. De Nederlandse volleybalsters hebben zich definitief geplaatst voor de Olympische Spelen in Parijs. Om de deelname aan de Spelen veilig te stellen moesten ze in de Nations League-wedstrijd een set winnen van Zuid-Korea. En dat lukte ruimschoots. Nederland won alle 3 de sets. En op het EK voetbal heeft Italië gisteravond gewonnen met 2-1 van Albanië. Zwitserland heeft ook gisteren gewonnen van Hongarije. Het werd daar 3-1. En Spanje won van Kroatië. Het werd 3-0. Vanmiddag is Nederland voor het eerst aan de beurt. Om 3 uur speelt Oranje tegen Polen. En het weer. Vandaag trekken buien over het land. Lokaal is er ook kans op onweer. Tussen de buien door is er wel wat ruimte voor de zon. Het wordt rond de 18 graden. Morgen bewolkt, maar ook overwegend droog, met maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Trendhopper is al 40 jaar de winkel voor trendy wonen. En met Trendhoppers Kies en Customize bouw je je eigen trend. In stijl, vorm en kleur. Alles kan. Jij bepaalt. Dat is en blijft typisch Trendhopper. Blijf jezelf met het juiste hoortoestel. Blijf de dingen doen die je altijd graag deed, met de Oticon Intent. Het hoortoestel dat begrijpt waar jij naar wilt luisteren. Bij Van Bokstel Hoorwinkels ervaar je dit hoortoestel nu 60 dagen gratis. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. 40 jaar Trendhopper, nu 10% korting op alle banken. Trendhopper.nl. Tijdens het Holland Festival wordt Hamlet na 4 eeuwen wakker als een volwassen vrouw. In deze eigenzinnige bewerking van de bekende Shakespeare-klassieker is Hamlet vastbesloten haar verleden recht te zetten. 21 tot en met 23 juni in Ita Amsterdam. Tickets via hollandfestival.nl. Mijn baas. Een hond heeft een baas. Mijn leidinggevende is een coach die me helpt mijn talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Die ons individueel en als team begeleidt naar topprestaties. Oh, zo'n baas. Ja, een echte eindbaas. Leeuwendaal helpt managers het beste uit mensen en teams te halen. Lees alles over het managementontwikkelprogramma van Leeuwendaal op leeuwendaal.nl. Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan? Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl. Ja, werkt wel. Social deal, deals die je niet mag missen. Lees alles over het managementontwikkelprogramma van Leeuwendaal op leeuwendaal.nl. Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl. Wakker worden! Het is tijd om slim te beleggen. Met de Bots-app worden Wall Street-rendementen toegankelijk gemaakt voor jou. Download vandaag nog de Bots-app en geef je geld een doel. Lees de meeslepende nieuwe roman In de Mist van Golden Gate Park van Murat Isik, auteur van Wees Onzichtbaar. In de Mist van Golden Gate Park, nu in de boekhandel. Wakker worden! Bots, de Nederlandse beleggingsinnovatie. NPO Radio 1. VPRO. Een uur cultuur. Teddy Tops. Goedemorgen, dit is een uur cultuur van zondag 16 juni. In een uur cultuur bespreek ik of mijn collega Eva Koreman, of een van die geweldige invallers die deze zomer, ondanks het weer, toch nog een zomer maken. alle culturele hoogtepunten. Wat moet je hebben gezien, gehoord of gedaan aan de hand van de tips van een maker? En die horen we dan eerst nog even uit over diens eigen werk. Omdat kunst ook met 21% BTW onze blik verbreedt, verlegt en verscherpt. En dat precies is wat we nu nodig hebben. Maar ik wil eerst beginnen met een gedicht. Deze is van Ehsan Niazi. Hij dicht in het Farsi van rechts naar links. De Nederlandse vertaling is dus geen letterlijke vertaling, maar meer een omschrijving. En dit gedicht Staatloosheid komt uit zijn bundel Graf zonder thuisland, uitgegeven in Afghanistan. Elke avond met brandende wonden van staatloosheid loop ik te dwalen in de stad. Kom ik moe van alles terug, dan huil ik over mijn in duizenden stukjes gebroken trots tegen de spiegel. Als de stralende kleuren van Europa zou mijn staatloze leven verkleuren, dan verwacht ik ook dat de bijl de wonden van de bomen zou genezen. Mijn gast vanmorgen is Narges Mohammadi. Ze werd 31 jaar geleden geboren, ergens tussen Teheran en Kabul. Ze is kunstenaar, dichter en kunstenaar, curator en DJ. Dat is al een heleboel. En Narges kwam op 7-jarige leeftijd naar Nederland, waar ze eerst rechten, toen psychologie en uiteindelijk een schot in de roos, moderne en hedendaagse kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Utrecht en beeldende kunst aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag heeft gestudeerd. Ze maakte werk over in-betweenness, een tussenruimte ingebed in culturele geschiedenissen. Haar werk is toegankelijk, maar nooit simpel. Het bevat ontroerende levensverhalen die invoelbaar zijn voor verschillende mensen. Al dus de jury van de Beeldende Kunstprijs van de Volkskrant, die ze met haar werk won. En nu zit ze hier tegenover mij. Goedemorgen. Goedemorgen. Aan de andere kant van de nacht, waar je normaal gesproken uit gekropen komt. Ik denk dat dit misschien wel moeilijker is dan opblijven. Ja? Vertel. Het voelt een beetje alsof je op reis gaat. Dat je zeg maar het gevoel dat je niet te laat mag komen, dat je niet mag verslapen. En dan zit ik de hele tijd, oh my god, kom ik er op tijd aan? Ga ik niet te laat komen? Dus het was een heel avontuur om hier op tijd te zijn. Het was een hele reis. Maar een goed avontuur. Ja, want reizen is ook iets moois. Precies. Want inderdaad, je bent DJ, dus normaal gesproken kom je nu de club uit eigenlijk. Ja, eigenlijk wel. Wat draai je? Hoe moet ik dat voor me zien? Ja, best wel verschillende soorten stijlen door elkaar. Het hangt een beetje af van wat voor mood ik zit. Maar je kan je voorstellen dat het eigenlijk muziek is van allerlei verschillende culturen. Maar vooral heel erg percussie-based. Dus veel, percussie, maar ook best wel veel drumgeluiden. Het is best wel donker, ook passend bij een meer latere set. Dus meer richting 3, 4, 5 uur. Ik draaide een paar jaar geleden echt super professioneel. Nu doe ik het echt omdat ik het echt heel erg leuk vind. En alleen maar op hele speciale gelegenheden. Dus ik draai ook niet meer elk weekend 2, 3, 4 keer. En dat is ook wel goed. Dat is ook wel goed, want anders had je hier nu niet bij mij kunnen zitten. Nee, precies. En dat is ook niet te combineren met een beeldend praktijk. Nee. Dat is echt lastig. Inderdaad, laten we meteen daar naartoe. Je werk is nu te zien in Museum Schiedam, Stedelijk Museum Schiedam. Neem ons even mee die zaal op. We stappen binnen, wat zien we? Het is gecureerd door Sanneke Huisman. En ik vind echt dat zij het geweldig heeft gedaan. Want het is bestaand werk van vijf verschillende kunstenaars die echt super verschillend werk maken. Dus je komt binnen, je kijkt eigenlijk meteen op de schilderijen van Sebastian Akin. En dan loop je eigenlijk ook als het ware tegen een werk van mij aan. En ik heb allerlei objecten bedekt met een laagje papier-mâché. En het werk, het heet The Kite That Never Flew, gaat eigenlijk heel erg over hoe veel verschillende mensen, maar in specifiek mensen die een vluchtgeschiedenis hebben, nooit echt kind hebben kunnen zijn. Dus al deze objecten zijn strandobjecten als het ware. Dus objecten die ik zelf nooit in deze hoeveelheid heb gehad. Of we hebben kunnen hebben. En nu zijn ze er allemaal. Dus je komt als het ware net zoals alsof je op het strand aankomt en de zee heeft als het ware deze objecten aangespoeld. Dus zo loop je als het ware ook door de zaal heen. Dus net zo'n krokodil, zo'n opblaaskrokodil. Ja. Precies, een opblaaspootje, krokodil zit erin, maar ook allerlei klein speelgoed als zandkastelen of schepjes. En nou goed, dat soort speelgoed. Maar dan ingepakt? Maar dan ingepakt met papier-mâché. En wit gemaakt? Dus het is een wat omslachtige manier om papier-maché te maken. Maar ik wil heel graag 100% katoen papier hebben voor het werk. En dat heeft te maken met dat ik eigenlijk heel graag wilde dat het een soort wit jasje had. Dus dat katoenpapier is best wel, katoenvezels zijn best wel moeilijk om te krijgen. Dus ik had eindelijk 100% katoenpapier gevonden. In een papiermolen, heet de middelste molen in Loenen. En toen was het een proces van dat nat maken, vermalen en samenvoegen met behangplaksel. En dan vervolgens krijg je een soort smeuig, bijna alsof, alsof het zeeschuim is. Zo'n textuur heeft het. En dat heb ik, daarmee heb ik al die objecten bedekt. Want het papier-maché zelf heeft ook iets kinderlijks of zo voor mij. Ja, zeker. Ik dacht dat het heel eenvoudig zou zijn. Daarom. Maar ik had het een beetje onderschat. Want mijn broertjes denk ik meer. Maar ik heb niet zoveel met papier-maché kunnen werken. Want toen we in Nederland aankwamen in asielzoekerscentra, was ik een leeftijd waarop je dat niet echt meer deed. Dus papier-maché was ook nieuw voor mij als het ware. En ook zeker deze techniek. En het was best wel ingewikkeld. Ik echt dacht, dit is gewoon papier-maché. Hoezo kan dit zo moeilijk zijn? Maar het was echt moeilijk, omdat het voelt alsof die katoenvezels, dat zijn korte vezels, waardoor het een beetje is alsof je haar met lijm vermengt en dat daarmee probeert een heel glad oppervlak te bedekken. En je kan je voorstellen, dat gaat niet heel makkelijk. Ik denk ook, want bij mij, het connoteert wel aan een soort jeugdherinnering. Maar ik geloof niet dat ik zelf, ik denk dat moeten ouders zijn geweest. Of, ja. Ik geloof niet dat ik zelf echt heel erg heb papier-maché. Ik weet ook niet hoe kindvriendelijk papier-maché eigenlijk is. Ja. Het is een, nou ja, dit, zeg maar, het lage, of een techniek wat heel vaak wordt gebruikt, is dat je krantenpapier als het ware nat maakt met lijm en dan over een object heen doet, dat is best wel oké. Want dan heb je gewoon alleen lijm nodig en krantenpapier. Maar jij hebt inderdaad gewoon je jeugdherinneringen eigenlijk ingepakt. Ja. In een andere soort jeugdherinnering. Precies, ja. In een geleende jeugdherinnering. Ja. En in de tentoonstelling, het is de tentoonstelling met dus werk van ook andere makers. Maar dat werk aan zich heeft twee kanten als het ware. Dus er komen ook heel vaak mensen naar me toe en die zijn dan echt helemaal overenthousiast en vrolijk en blij. En ook omdat je de kleuren van de objecten ziet. Dus je ziet een soort van glimpsen. Is dat een woord? Ja, nu, vanaf nu. Dus een glimp, moet ik zeggen. Een glimp van rood of knalgeel of oranje of groen. En dat maakt dat het best wel een blije indruk geeft. En dat is heel goed, denk ik. Want dat geeft mij ook een ander inzicht. Eén, dat ik niet per se zelf heb als ik in het werk sta of met het werk heb. Want voor mij is het veel meer verlies, inderdaad. Dus er zit veel meer verdriet en ergens misschien ook wel hoop. Een poging om het terug te halen, maar het niet kunnen. Dus ook een soort falen zit erin bijna. Of het niet kunnen misschien. En dat iemand anders dat met zo'n andere blik kan zien en beleven, dat is best wel hoopvol. En dat is ook heel bijzonder om mee te maken. Want zij zien dus wel inderdaad, omdat zij die herinneringen misschien wel hebben. Precies, ja. En ik hoop dat, want er zijn een paar hints als het ware in het werk, dat zodra je als het ware meer tijd besteedt in het werk, dan kom je eigenlijk achter dingen waardoor dat beeld van het enthousiasme als het ware een soort van kantelt. Wat zijn dat dan? Bijvoorbeeld, er zijn afbeeldingen van familiefoto's van mijzelf die je ziet. En een daarvan is bijvoorbeeld dat dan zie je mij in een rij staan bij zwemles. En dan, wacht even, dus dan heb je ook, weet je, geen duikplank, maar een zo'n blok. Duikblok. Ja, precies dat. Zo'n duikblok en dan zie je eigenlijk een deel van het zwembad en dan zie je allemaal kindjes zo achter elkaar in de rij staan en dan sta ik ergens in het midden. Maar ik toren uit boven de andere kinderen, omdat de andere kinderen, als je voor je zwemdiploma A gaat, dan ben je wat 5, 6 of zo. Misschien 7. Maar ik was al misschien wel 12, 13. Dus dan zie je eigenlijk een soort ongemak. En ik sta daar zo met mijn handen voor mijn torso. En ik zit heel erg soort van, ik wil niet op de foto gezet worden. En zo zijn er nog een paar andere foto's waarop je eenzelfde soort ongemak ziet. Of als je goed kijkt, dan zie je dat mijn handen gebald zijn als we bij het water staan. Of een foto van mij waarop ik heel oud lijk, maar eigenlijk heel jong was. Dit soort aspecten maken dat het dat beeld kan kantelen. En er is ook een soort document waarin je leest. Ik wil het geen onderzoek noemen, want dat is het zeker niet. Maar eigenlijk een eerste poging om te begrijpen hoe nog complexer de situatie rondom migranten op zee of vluchtelingen op zee is. En hoeveel verschillende hoeveel verschillende belangen daar ook in zijn. Bijvoorbeeld, dingen worden heel slecht geproduceerd. Zo slecht dat zwemvesten bijvoorbeeld niet langer dan een minuut kunnen houden. Zo slecht dat de motoren die worden gebruikt bij zogenaamde Yamaha-boten, een soort van best wel merkvriendelijk of merk met veel aanzien. Uh-huh. Dat is dan eigenlijk een sticker waarop Yamaha geplakt is en niet per se. Dan is het een derde, vierde rangs motor bijvoorbeeld. De boten die kosten, die oplastbare boten, die worden ook uitgegeven voor. Die worden uitgegeven voor dat er 30 tot 50 mensen op de boot kunnen. Dat hebben we contact gehad met de leverancier. Terwijl die boteren kunnen echt max 9 mensen op. Dezelfde leverancier die in China gevestigd is, die zegt gewoon, je kan daarmee 30 tot 50 mensen vervoeren. En je kan een afstand van Turkije tot aan Londen afzetten. Overleggen. Overleggen, denk je. En dat is absurd. Ja. Dat is echt absurd. Dus mensen worden willens en wetens in hun dood toegejaagd. Of toegejuicht, als het ware. En dan al dit in dat werk, in dat papier-mâché werk, waar dan mensen heel enthousiast. Ja, het klinkt een beetje cru, maar dus het is ook echt de bedoeling dat als je er doorheen loopt, dat je ook gewoon kan rondwalen en dat het ook gewoon plezierig kan zijn, maar dat als je goed kijkt of als je echt goed rondloopt, dat je een soort laag tegenkomt waarmee ik hoop dat mensen aan het denken zet. Als je het papier-mâché daar afpelt, dan kom je de echte verhalen tegen. Ja. Je hebt tot onlangs was je werk ook te zien in het Noord-Brabants Museum. Ja, klopt. Daar heb je Imagine Home uit mijn hoofd. Ja. Een werk gemaakt met halva tegen de muur geplakt. En dat ging over een thuis. Wat is een thuis? Kun je eens vertellen hoe dat eruit zag en wat dat was? Ja, tuurlijk. Het was te gek, want het Noord-Brabants Museum is echt een te gek museum. Dus als je in de buurt bent van de Mol, nu al een tip. Ga langs. Een geweldig team. Geweldige ervaring. Was echt heel fijn. Dus het tentoonstelling was Imagine Home. Mijn werk Passing Trace was eigenlijk een werk waarmee ik was afgestudeerd. En het was nog nooit eerder daarna tentoongesteld. Dus het was eigenlijk een hele bijzondere gelegenheid om het werk nog een keer te laten zien. Maar dan groter en ook wel met meer lagen. Er was ook een videowerk gemaakt ten tijde van het proces. Dus het werk is een gang waarin je eigenlijk uitspanningen ziet van een slaapkamer. Dus je ziet eigenlijk de lege holtes dat achter is gelaten van een bed, van een klein tafeltje, een lamp en een klein kastje. En de hele oppervlakte is bedekt met halva. En halva is Midden-Oosters. Gecompliceerd term, daarom wacht ik een beetje met hoe ik het ging zeggen. Heel vaak wordt Wana region gezegd. Dat is eigenlijk een meer correcte term. Maar ik ga nu Midden-Oosters zeggen. Midden-Oosters dessert bestaat uit bloem, boter, suiker en kardemom. En in Afghanistan, waar ik vandaan kom, wordt het gegeten bij begrafenissen. Het is heel zoet, toch? Het is heel zoet, ja. Er zit echt heel veel suiker in. Echt heel veel suiker in. Het wordt ook echt heel anders bereid. Want het wordt echt van Turkije tot aan Syrië gemaakt, als het ware. De versie die ik heb gemaakt is echt met bloem, boter, suiker en kardemom. En dat roer je in een pan totdat het verhit. Dus het wordt niet in de oven gebakken, maar het is echt een soort koekjesdeeg wat in een pan wordt bereid. En dat zit dan als het ware op de muren. En je ziet mijn handafdrukken als het ware nog op de muur. En het werk gaat over hoe verlies een holte achterlaat. Eén, dat je niet kunt bevatten met vaste vorm, als het ware. Dus ik heb specifiek voor negatieve vorm gekozen om dat verlies te laten zien. En wat heel bijzonder was, is dat dat ik met het AZC kon werken in Den Bosch. Ze zat eerst in Rosmalen, maar nu zit ze in Den Bosch. En dus met een geweldig team van mensen die konden helpen met het maakproces. En dat is echt heel bijzonder. Want die holtes, die inderdaad die herinneringen achterlaat. Eigenlijk, je hebt weinig herinneringen misschien aan je jeugd, aan je opgroeien. Mm-hmm. Is het ook die leemte van? Ja, ik denk, toen ik het werk maakte, dacht ik dat het ging over het verlies van een dierbare. En ik merkte bij de samenwerking met de AZC en de mensen die hebben geholpen, dat het eigenlijk niet alleen daarover ging. Dierbare was ook overleden in de tijd dat we in een AZC zaten. Dus er zit ook overlap in tijd. Maar het werk gaat eigenlijk veel meer over hoe het is om in een AZC te zitten. Dus je zit echt in een soort van vacuümruimte waarin niks zeker is. Waarin je niet weet waar je heen kan. Waarin je niet weet hoe lang je ergens überhaupt zit. Er is vaak geen keuken. Dus je kan ook niet echt eten maken. En het eten wat je kan maken is ook heel beperkt. Dus je kan eigenlijk misschien dingen in de microwave. Magnetron. Ja, kan je doen. Kinderen kunnen vaak niet naar school. Dat duurt ook heel lang voordat ze echt naar school kunnen gaan. Ouders moeten de hele tijd wachten tot iets. Dus je zit eigenlijk een soort van zelfs vast in een ruimte waarin je weet dat de meubilair jou nog langer dan jou in die ruimte kan blijven, zeg maar. En dat was eigenlijk een besef wat bij het maken van het werk in Den Bosch gebeurde. En daar ben ik heel dankbaar voor. Een soort wachtkamer. Ja, maar dan. Maar je weet niet waar je op wacht. Ja, precies dat. Ja, dat. Ja. Is het wel bijzonder dat we hebben het over een soort verloren jeugd, verloren kindertijd. Iemand die niet heeft leren spelen, op deze manier werk maakt. Want dat is een hele speelse en super creatieve manier van maken. Heb je jezelf dat aangeleerd? Of? Ja, ik denk dat ik prijs me zo gelukkig dat ik kunst kan doen of maken. Ik heb me heel lang afgevraagd waarom eigenlijk. Waarom ik dit ben gaan doen. Wat ook heel toevallig soort van bijna als een grap ontstaan. Van, ik ga de zaterdag school doen bij de kunstacademie en kijken of het wat is. Misschien een soort hobby. En toen zo hooked geraakt. En nog steeds, ja, zo hooked. Voor mij is het echt een manier om de wereld te begrijpen op een manier wat mij ontnomen is geweest. Omdat het zoveel vrijheid geeft, inderdaad. Je kan dingen ontdekken op je eigen tempo. Je kan dingen leren die je eigenlijk had moeten leren. Of die waar je eigenlijk tegenaan zou zijn gelopen. En nu kan ik dat zelf niet per se controleren. Want dingen komen op je pad en dingen gebeuren ook. En het gaat. Maar ik kan wel kiezen waarin ik geïnteresseerd ben. En dat is eigenlijk zo bevrijdend en zo bijzonder om te mogen doen. Want inderdaad, leer je dan nu opnieuw te spelen? Of? Ja, maar het is ook moeilijk, want je zit een soort, ja, je bent ouder, je bent volwassen, je heb bepaalde dingen aangeleerd. Als het ware. Die onbevangenheid van een kind ga je niet... Nee. Dus het is een soort, ik denk een soort eeuwig zoektocht naar iets wat verloren is gegaan en nooit teruggevonden kan worden, maar toch proberen om daar dichterbij te komen. Ik denk dat het enige wat kan is dichterbij komen. Want hoe werk je? Hoe bedenk je van... Ah ja, want je hebt ook was het een ui gemaakt van suiker? Klopt. Ja. Ik hou ervan om mezelf te tormenten tot het laatste moment. En dan mijn hoofd aan het werk te krijgen om een beeld te schetsen. Bijvoorbeeld bij de ui was het zo... Suikerglas. Suiker, ja. Dus ik wist al heel lang dat ik met suikerglas wilde werken. Alleen, ik wist nog niet hoe en wat het beeld moest zijn. En ik had al met een paar mensen afgesproken die mij zouden helpen met het proces, dat ik op die dag zou laten weten wat het zou worden. Maar het was de residentieperiode en ik ging erin. Het was de eerste avond en ik wist nog steeds niet wat ik ging maken. En ik had 5 weken om het uit te voeren. En goed, dus dat is best wel kort voor zo'n gigawerk van 7 meter bij 3. En toen in de avond, toen liep ik, was gewoon aan het ronddwarrelen in Hoorn, waar het werk stond, bij Hotel Maria Kapel. En ineens dacht ik, oh my god, een ui. En dan ben ik de hele nacht bezig met, oké, maar waarom een ui? Klopt het wel? Moet ik geloven, zeg maar, wat nu in mijn brein opkomt? Of is het gewoon iets heel raars en makes no sense? Maar dan kom ik erachter dat een ui boven de grond groeit en onder de grond. En het werk ging over begraven en het werk ging over de dood. En de verzoening daarmee. Dus het was heel logisch. Maar het duurt wel even. Het was achteraf heel logisch. Ja. En het fijne aan zeg maar, echt kind zijn. Kinderen hebben geen deadlines natuurlijk. Wij hebben te maken precies. met... precies. Als het op die dag een ui is en de deadline nadert, dan is het een ui. Ja, precies dat. Ja. Maar en het valt je binnen en dan denk je dit en dit gaan we maken. En dan vervolgens sta je dagenlang suikerglas te maken. Ja. Van 7 meter. Yep. Zo gaat het. Ja, het is een soort hyperfocus van, oké, maar hoe maak je dan suikerglas en wat heb je dan nodig en hoe groot en allerlei testen, dus dan wordt het super. Dus ik eigenlijk, dan wordt het heel technisch en heel niet per se saai. Het is ook wel heel uitdagend, dat is best wel ingewikkeld soms. Maar ik probeer eigenlijk de periode tot aan het niet weten, of tot aan het weten, dus het proces van niet weten, zo lang uit te rekken dat ik nog kan spelen met allerlei ideeën en dingen kan testen. Of, maar dat vergt wel soms wat doorzettingsvermogen. Je krijgt heel veel mensen die zeggen, Lucas, weet je wat je gaat maken? Wat gaat het worden? Hoe gaat het eruit zien? Hoe groot wordt het? En je moet materiaal inkopen. En, nou goed, dus het is niet altijd even slim. Maar tot nu toe is het wel... Het is wel spannend. Het is heel spannend, ja. En waar zit je nu in? Wat weet je nu nog niet? Er zijn een paar projecten. Dus ik ben even aan het kijken of we genoeg tijd hebben dat ik misschien 1 uitlicht. Ja, graag. Ik ben nu bezig met een project rondom glas. En ik wil heel graag... Dat klinkt heel... Ik wil heel graag de... Refraction? Wat is dat in Nederlands? Refractie? Goh. Hoe het licht door een materiaal heen gaat beïnvloeden. Ik weet alleen nog niet hoe. En het idee is eigenlijk om... Zo prisma-achtig? Ja, een soort prisma-achtig, ja. Dus ik wil graag werken met glas. Focussen op cultureel erfgoed. En hoe het is als men een gemis heeft aan cultureel erfgoed. In Afghanistan is heel veel cultureel erfgoed verloren gegaan, bijvoorbeeld, door oorlogen, et cetera. En ik ben gewoon benieuwd wat het effect is op mensen buiten Afghanistan, maar ook binnen Afghanistan, als je zo'n groot gemis mee moet maken. Want merk je dan dat je... Ik heb het hier ook wel eens met vrienden over, dat bepaalde kunstvormen dan ook belangrijker worden, zoals muziek en gedichten en zeker, vertelkunst. Ja, zeker. En het is ook geschiedkundig is het zo dat Iran en Afghanistan bijvoorbeeld, en ook al delen van Pakistan, goed, landsgrenzen die zijn natuurlijk fluïde, dus die zijn gegroeid en sommige landen hoorden bij elkaar, waren weer uit elkaar. Iran heeft bijvoorbeeld een heel rijk geschiedenis met superveel culturele uitingen. Afghanistan minder. Ja. En wat er is, is kleding, muziek, eten. Dus ja, menselijke dingen, maar kunstuitingen veel minder. Ja. En waarom is dat? Hoe komt dat? Nee. Weet ik niet. Nee. Ik denk dat zeker de Persische cultuur ook veel spraakgerichter is. Veel ja. intellectueler als het ware. Dus veel meer allemaal hoofd. Dichters. Ja. Dichters, schrijvers, denkers, wiskundigen, noem het maar op, natuurkundigen. Dus ik denk misschien minder met de hand. Mm. Maar ik heb geen idee. En daar maak jij dan weer verandering in. Er zijn er heel veel. Ja, dus ja. Ook jij. We zitten alweer ver over, over het half uur van ons uur cultuur. Gaat snel, hè? Ja, gaat heel snel. En voor iedereen die luistert, leuk dat je luistert. Ja, ik verwachtte een voice-over, maar die zit er niet in. Dat wist ik eigenlijk als je net inschakelt. Of de radio had aangezet. Je luistert naar een uur cultuur. En ik heb beeldend kunstenaar Narges Mohammadi te gast. En we duiken nu haar cultuurtiplijst in. En dat was nogal een, dat is nogal een lijst. Ik heb echt, we moeten gaan kiezen. Yeah. Maar die hele lijst staat online, dus die kun je gewoon terugvinden. Ik heb wel eigenlijk heel erg veel zin in een liedje. Zullen we naar Black Goose gaan luisteren van Pierre Goose? Laten we dat doen. Wat een gaaf nummer. Ja. Dit is echt een ontdekking voor mij. Ik ben heel blij dat je dit heb je mij in elk geval vastgegeven. Ja. En nu de luisteraar ook. Wil je daar iets over zeggen? Pierre Goose is echt een geweldig artiest. Zeker dit nummer, Black Goose. Er is ook een stuk meer richting het refrein, wat gewoon zo upbeat is. Ja. En zo, zeg maar, het is echt absurd. En haar stem is super fijn. Ja, het is echt, het is echt heerlijke muziek. Het is een soort Mia, M-I-A, yeah. Meet the Internet-achtige vibe. Ja, het is echt heel gaaf. Je hebt nog veel meer muziek die we gaan laten horen. Als DJ zijnde is dat natuurlijk ook wel passend. Maar het boek dat je hebt getipt is Bagdad Berlijn Express van Anna van S. Ja, vertel, waar gaat dit boek over? Dit boek kwam ik tegen bij het luisteren van Kunststof. Dus dat was eigenlijk een interview met haar. En ik ben eigenlijk rondom het onderzoek van culturele geschiedenis en het gemis daarvan heel erg benieuwd naar hoe eigenlijk artefacten worden behandeld rondom, maar goed, allerlei verschillende regio's, maar specifiek dus Iran en Afghanistan. En niet dat de Bagdad-Berlijn treinrails door Iran gaat. Maar wat wel super bijzonder was in haar interview en ook in het boek, is dat zij zo pakkend weet te beschrijven hoe de geschiedenis zich heeft gevormd. En hoe bijvoorbeeld, wat ik helemaal niet wist, Britse militairen bijvoorbeeld als archeologen undercover gingen en een soort spies echt, ja, artefacten gebruikt als middel om voor intelligente informatie. En dit soort inzichten, dat wist ik helemaal niet. En was ik helemaal niet bewust. Hoe deden ze dat dan? Ik heb niet het hele boek uitgelezen. Mm-mm. Dus ik weet niet hoe ze dat precies deden. Maar bijvoorbeeld, ik kan me voorstellen dat er een soort archeologisch tent opzet of onderzoekscentrum als het ware, heel provisorisch met tenten en allerlei andere kleine dingen. Maar je kan elkaar in de gaten houden. Dus zowel de Duitsers als Engelsen konden elkaar in de gaten houden. Je bent natuurlijk heel dicht bij elkaar. De treinrails was ook eigenlijk gebouwd op een hele gekke plek. Het was helemaal niet op landsgrenzen gebaseerd, maar die was gewoon zo loodrecht. En later is die route die treinrails is wel aangenomen als landsmarkeringen. Dus je ziet ook hoe de geschiedenis van zoiets kleins als het ware, of klein lijkend, zo'n groot impact kan hebben op, maar goed, ook nu. En de treinrails werd ook gebruikt om alle artefacten zo snel mogelijk van Irak en alle andere landen naar Engeland, naar het British Museum of naar Berlijn te brengen. En de Britten waren daar heel streng in. Dus die pakten alles meteen uit. Graven? Ja. Alles meteen uit. En bracht het meteen naar het British Museum. Terwijl de Duitsers, en zo schrijft Anna van Est, dat veel secuurder te werk gingen en alles gingen archiveren en nummeren, noem maar op. En dan pas eigenlijk met heel veel zorg naar Berlijn gingen vervoeren. Dus je ziet eigenlijk, en wat ik heel bijzonder vind, is dat je ziet hoe cultureel erfgoed, dus artefacten, worden gebruikt als middel wat zoveel waarde heeft dus. Want waarom zou je het anders doen? Ja. En nog steeds, vandaag de dag, heeft het ontzettend veel waarde. Want alle musea zijn gevuld met niet alleen maar veel objecten die niet per se uit die landen komen. Bijvoorbeeld Engeland of Duitsland. En je ontneemt dus eigenlijk een heel gebied van rijkdom. Ja, en geschiedenis. En geschiedenis. Ja. En dat is zo problematisch. en wat ik heel bijzonder vind in de paar hoofdstukken waar ik nu in zit, is dat zij bijna een soort roman op heeft weten te schrijven. Waardoor je eigenlijk als lezer niet denkt, ik lees een geschiedenisboek. Maar je leest, het voelt alsof jij daar echt bent. En ik denk dat ze dat heel mooi en bijzonder heeft gedaan. Ja, boeiend. Ook boeiende, ja, boeiend onderwerp. Ja. Dus zeker een tip. Ik vind het leuk dat in jou, nu in dit gesprek ook, maar ook in je werk, dat je dus en het speelse en het speelse van het materiaal en van het onderwerp, maar ook altijd het onderzoek. Dat je dat dubbele er altijd zo goed en zo sterk zo in zit. Dat zit ook in je tips namelijk. Oh ja? Ja, je hebt, nou ja, bijvoorbeeld de podcast die je tipt. Kunst is lang. Ja. Van Mr. Motley. Ja. Dat zijn gesprekken met kunstenaars. Ik heb er een paar geluisterd. Super interessant. Ja. Gewoon lekker uitgebreid. Gewoon een mooi uitgebreid gesprek. Zoals wij nu ook voeren over kunst. En de White Pube is meer, andere tip is meer, ook grappig soms. Ja. Een beetje humor, maar ook wel heel droog en serieus. Ja, je hebt wel gelijk. Er zit wel een soort ritme in. Ja. Ja. Het is een prettig ritme. Want hoe denk jij, want net de, ik vind die twee podcasts heel tof. En kunst is lang en het leven kort. Gewoon heel goed bedacht. Maar ja. Hoe, het gaat daar heel erg over hoe, hoe kijk je naar kunstenaarschap? Hoe kijk jij naar kunstenaarschap? Hoe zie jij dat als... Voor mijzelf of meer in het algemeen? Laten we beginnen met voor jouzelf. Oké. Goeie. Dan zit ik hier misschien een soort van hier. Ja. Voor mijzelf... Ik vind het een heel moeilijk beroep. Of moeilijk aspect. Want het raakt natuurlijk aan heel veel dingen. Omdat je ook te maken hebt met... als het ware aanzien. En iets waar ik eigenlijk niet per se in geïnteresseerd ben. Maar iets wat wel snel... Waar je wel snel mee wordt geaffilieerd. Er zijn ook bijvoorbeeld... Dat ik van mensen hoor dat er wordt gezegd... Of dat... Ik weet niet of het waar is. Maar ik heb bijvoorbeeld gehoord dat mensen denken... Ergens maakt nu werk over dit specifiek onderwerp. Dus dat is de reden waarom zij deze shows heeft mogen doen. En helemaal niet gefocust op... Oké, wat voor werk maak ik eigenlijk? En wat is daaraan vooraf gegaan? Dus je wordt... En wat ik gewoon heel erg hoop... is dat in alles, aan het einde van de hele rit... dat ik 90 ben en nog steeds in mijn atelier... hopelijk met een stuk steen kan buitelen... en 25 kilo zakken zand heen en weer kan sjouwen. En dat is echt soort van de ultieme droom. Dan ineens die stenen, terwijl nu suiker en ja, papier-mâché. Maar het lijkt me gewoon zo cool als uiteindelijk je gewoon steen. 80 bent... Ja. En gewoon zo sterk en zo... Ja. Zelfverzekerd in je lichaam en de sterkte van je lichaam en in begrijpen van wat je kan, dat je gewoon, ik weet niet, mooi. Gewoon te gek. Oké, we werken naar steen toe. Ja. Dat vind ik een mooi beeld. Je hebt ook publicaties getipt, namelijk het onderzoeksrapport Vrouwelijke Beeldend Kunstenaars in Nederland. Onderzoek gedaan naar de pay gap eigenlijk. Hè? Hoe vrouwen nog steeds minder betaald krijgen als kunstenaar dan mannen krijgen. Ja, en dat is een moeilijk aspect. Want je zou dan echt moeten vragen, wat verdien jij om te weten of wat jij verdient, of dat evenredig is aan. Ik wil geloven dat wat ik verdien, of de fee die ik krijg van musea bijvoorbeeld, dat gelijk is aan mijn mannelijke collega's. Maar wat het onderzoek aantoont is dat nog steeds pay gap bestaat. En ik wil gewoon heel graag pleiten, ik weet nog niet hoe, maar ik wil heel graag pleiten voor, niet alleen pleiten, maar ook actief daar naar veranderen. Dat er bijna een soort tax komt van toeslag komt als je vrouw bent in de culturele wereld. Dat je bijvoorbeeld... Er veel 3% extra bovenop de gevraagde of de gangbare fee zou moeten kunnen krijgen. Totdat de fees transparant en gelijkwaardig zijn doorheen het hele culturele sector. Kijk, bij deze. Ja. Bij deze, in elk geval de pleit. Ja. Ja. Ik moet gewoon snel door, want we hebben nogal een lijst. Zullen we weer even naar een liedje luisteren? Graag. Zullen we luisteren naar... wacht. Dit is meer spoken word-achtig. Riz Ahmed. Ja. Yeah. Where are you from? Let's go. They'll ask you where you from. Like, where are you really from? The question seems simple, but the answer's kind of long. I could tell them Wembley, but I don't think that's what they want. But I don't want to tell them more, because anything I say is wrong. Britain's where I'm born, and I love a cup of tea and that, but tea ain't from Britain. It's from where my DNA is at, and where my genes are from. That's where they make my genes and that, then send them over to NYC, that's where they stack the peas and that. Skinheads meant I never really liked the British flag, and I only got the shits when I went back to pack, and my ancestors Indian, but India was not for us. My people built the West, we even gave the skinheads swastikas. Now everybody everywhere want their country back. If you want me back to where I'm from, then bruv, I need a map. Or if everyone just gets their shit back, then that's bliss for us. You only built a piece of this place, bruv. The rest was us. Maybe I'm from everywhere, but nowhere. No man's land between the trenches. Nothing grows there, but it's fertilized by the brown bodies fought for you in the wars. So when I spit, a poppy grows there. Yeah, I make my own space in this business of Britishness. Your question's just limiting, it's based on appearances. Stop trying to make a box for us. I'll make my own abrupt epoxy concept of us. Very few fit these labels, so I'm repping for the rest of us. Who know that there's no place like home and that stretches us. Who code switch, so don't piss me off with cricket tests for us or question us about our loyalty, our blood and sweat's enough. Born under a sun that you made too hot for us. Kidnapped by empire and diaspora fostered us. Raised by Bangla garage and halal southern fried chicken shops. A jungleist, a jungle-y. I'm Mowgli from the Jungle Book. I'm John Barnes in the box. I blaze hard off the mosque. I bend words like brown and west until they just spell what? My tribe is a quest to a land that was lost to us, and its name is dignity. So where I'm from is not your problem, bruv. It's not your problem, bruv. Ik vond het zo sterk. Ja, het is heel het is ook best aangrijpend. Ja, wat raakt jou? Hij weet zo goed te beschrijven hoe het voelt, ook al spreekt hij vanuit een ander perspectief. Want hij is Pakistaans-Brits. Maar het gevoel verloren te zijn in verschillende culturen en je trots voelen in niet weten welk van de zoveel. Ja. Ik vond het ook treffend dat hij zo stelt van je vraagt me waar ik vandaan kom, waar ik echt vandaan kom. En dan heeft het over zo'n theedrinker. Ja. Waar denk je dat die thee vandaan komt? Ja, dan? Precies. Ja. Het is zo'n. Het is zo slim. Precies, ja. En ook heel waar. En wat je zegt, ja, heel grijpend. Ja. Ja. En gewoon ook heel goed, want die trots die je zegt, het is echt een heel stevig stuk ook nog. Hij is heel. Hij vuurt die woorden echt op jou ook. Ja. Hij staat stevig. We gaan naar de tentoonstellingen die je hebt getipt. Dat zijn er meer dan dat we nu gaan behandelen. Maar inderdaad, zoals ik al zei, zijn die online allemaal terug te vinden. De solo van Afra IJsma in No Man's Art Gallery in Amsterdam. Vertel, wat zien we? Ik bedoel, Afra's werk is te gek. Ze werkt in allerlei verschillende media. Maar nu heeft ze een groot solo bij No Man's Art Gallery in Amsterdam. Zeker het zien waard. En haar textielvaardigheid en het tuften, dus het tapijtachtig werk is gewoon heel bijzonder om te ervaren. En ook heel sculpturaal, als het ware. Ja, dat waardeer ik heel erg. Hoe moet ik dat het is zo groot en zo there en in de ruimte, waardoor het ook een relatie aangaat met het lichaam. En ik denk dat dat heel bijzonder is. Interessant. En Henk Schut in Nest in Den Haag? Ja. Nest heeft tijdelijk een nieuwe locatie bij Laak in Den Haag. Laak is eigenlijk een Laak club. Het gekke club. Supergoede line-up. Ze hebben nu ook een bar. Ook supergoed. Maar Nest zit dus nu tijdelijk in het gebouw. En ze hebben een solo-presentatie van Henk Schut. En Henk Schut is een geweldige kunstenaar. Die eigenlijk heel erg werkt met. En dit is niet per se mijn veld. Meer art science en met geluid. Maar hij weet je zo te raken. Door je eigenlijk als het ware midden in de natuur te zetten. En ik heb zijn werk gezien bij Proximity vooral. En daar refereer ik nu ook naar. Ook in Den Haag. Maar het is zo. Hoe zeg je dat? Zo zintuigelijk en zo verfrissend daarin. En het raakt mij omdat ik denk dat we soms. Ja, de geluiden van de natuur, maar ook het aanwezig zijn in onze schoenen, op de grond, hoe we ons bewegen door een ruimte. Ja, tenminste, ik vergeet dat soms. En zijn werk herinnert daaraan. Mooi, want je hebt ook inderdaad de Eco-kathedraal in Mildam. Ik heb het nog nooit gezien. Ik heb het als tip gezegd, omdat ik het ook zelf heel graag wil zien. Het is zo ver boven Groningen, of Friesland eigenlijk. De Eco-kathedraal in Mildam. Ja, een land art project waarbij in de jaren 70 is dat begonnen. En een mens en natuur eigenlijk samenwerkt aan een kathedraal, aan een kunstwerk. Met losse stenen, zodat daar weer dieren en planten tussen kunnen groeien. En En zo is daar ongoing. Nog steeds inderdaad zijn er mensen mee aan het werk. Ja, het is echt te gek hoe ze. Het zijn gewoon gestapelde tegels, stenen, stoepstenen. Net wat ze allerlei hebben. Ja. Stenen. En volgens mij wordt het ook aan het begin gezegd dat je betreden op eigen risico. Maar het is natuurlijk geweldig dat door zo'n makkelijke ingreep zo veelvuldig materiaal toch zo'n relatie kan aangaan met de natuur. Ja, en de omgeving. Dus yeah. Ja, precies. En het is gewoon tot in het einde der tijden. Ja. Kan bestaan en groeien en voortgaan. En mensen geven dus, of heel veel mensen doneren hun stoeptegels, waardoor dus eigenlijk meer groen ontstaat in de tuinen van mensen. Dus er zit ook een soort relatie tussen het hele grote en eigenlijk het hele kleine van iemands achtertuin. En dat is denk ik heel, heel tof. Heel tof. Je hebt ook de kunstroute Vrouwen van West getipt. Want in Amsterdam kun je 1640 kunstwerken zien in de openbare ruimte. Maar 15% daarvan is vrouw. Van een vrouw. En deze kunstroute maakt daar verandering in? Ja. Het is een kunstroute dat niet heel lang geleden is geïnitieerd. Volgens mij afgelopen jaar. Dus bestaande beelden, maar ook nieuwe beelden die worden op die route geplaatst. En ik hoop, en ik ben een van de deelnemers die mag deelnemen. Dus, niet per se zelf voor zelfpromotie aangegeven. Maar ik vind het heel belangrijk om het te vermelden. Omdat beelden, zeker beelden over vrouwen, vaak heel stereotyp zijn. Dus in een bepaalde rol van moeder of dochter of helpende of minnaar. En heel vaak naakt op een kleedje. Precies. En dat kan gewoon niet meer. Het kon nooit. Maar het is gewoon absurd dat er nog steeds beeldvorming is van een vrouw. En een vrouw is gewoon een mens, net zoals ieder ander. Dus ja, we zijn niet alleen ons lichaam, zeg maar. Nee, beeld ons af. Ja, en vaak worden beelden dus ook, tenminste, niet alle natuurlijk, daar weet ik te weinig van de kunstgeschiedenis, worden deze beelden ook door mannen gemaakt. Er zijn beelden over mannen. En nu heeft de gemeente Amsterdam dus een kunstroute geïnitieerd waarbij beelden over van vrouwen over vrouwen. En ik denk dat dat heel sterk is en dat dat veel meer moet gebeuren. Dat denk ik ook. We hebben een hele lijst musea. Ja. Het Noord-Brabants Museum, Stedelijk Museum Schiedam. Nou, die twee die hebben we al even genoemd. Jouw werk is in Stedelijk Museum Schiedam tot en met 23 juni nog te bezoeken. Ja. Moeten mensen snel zijn. Museum Beelden aan Zee in Scheveningen. Is er één museum waar voor jou een soort van, het is begonnen? Zo, toen ik daar door dat museum heen liep, toen dacht ik, nee. Want nee, ik had het meer met kunstacademies. Ah ja. Ja. Want je lijst is, ik heb het al een paar keer gezegd, is heel erg breed. Ja. En heel erg verdiepend. Hoe haal je daar ook inspiratie vandaan? Van ander werk zien? Ja, op zich wel. Ik denk dat het voor mij meer is als ik in een fase zit dat ik meer over dingen wil begrijpen. Want ik denk dat kunst een heel bijzonder medium is om je in te leven in. En deze musea zijn ook echt musea die een heel bijzonder programma hebben. Of bijvoorbeeld Stedelijk Museum Schiedam is te gek omdat ze, wat ik echt geweldig vind, wat misschien heel gangbaar is, hebben, als je bij de entree, als je binnenkomt, is er een soort pay what you can, betaal wat je kan situatie met allerlei lunch dingen. Dus je kan daar gewoon lekker zitten, kopje thee drinken, een taartje pakken en je kan betalen tussen 0 euro en de prijs die als het ware soort van als richtlijn geldt of als advies. En het team is geweldig. Het programma wat ze neerzetten is altijd enorm inspirerend. Het gaat veel verder dan het soort van de hype en de mainstream. En bijvoorbeeld ook Yayo Kusama's tentoonstelling bijvoorbeeld in Stedelijk Museum Schiedam was ook heel anders dan wat je zou verwachten, bijvoorbeeld van haar werk in Voorlinden, bijvoorbeeld. Niet niks tegen Voorlinden, maar het, ik bedoel meer van. Staat niet in je lijstje. Nee, moet ik even. Maar meer omdat bij Voorlinden zou het ook veel meer gaan om de beleving van de bezoeker en veel grootschalige installaties die super bijzonder en heel tof zijn om te bezoeken. Maar wat Stedelijk Museum Schiedam doet bijvoorbeeld is veel meer op de relationele kant gaan zitten. Dus ja. Wat is de relatie met haar en Schiedam en hoe is dat gegaan en hoe bijzonder is het dat zij in van het 19... hele verhaal. Precies, ja. En dat is heel goed. Ja. Je hebt een paar films getipt en daarvan heb ik er een paar gezien en die me het meest bijblijft is Gangubai Kathiawadi. Zeg ik dat goed? Ja. Staat op Netflix. Een jonge vrouw die is bedrogen en verkocht aan een bordeel eigenlijk. Maar gebruikt daar haar connecties. Vertel wat. Yeah. Wat... Ze is, dus het wordt gespeeld door Alia Bhatt. Het verhaal is zo bijzonder omdat het ook gaat over empowerment. Ja. Het gaat over gevangen zitten, maar toch buiten jezelf iets opzetten waar heel veel andere mensen, waarmee het leven van heel veel andere mensen kan verbeteren in de middelen die je hebt. En ik denk dat die film daar heel krachtig in is. Het is heel sterk. En het is ook vanuit een hoek die ik niet. Nou ja, dat vond ik ook typisch. Netflix stuurt mij nooit deze kant op van Netflix. Want je zit toch in een soort algoritme van, als je dit leuk vindt, dan vind je dit ook leuk. Ja. Maar ik vind dit heel erg leuk. Wil ik even bij deze nog een keer Netflix ook zeggen. Ik vind dit dus heel leuk. Algoritme, please. Yeah. Are you listening? Ja. Yeah. Maar sowieso, Netflix heeft superveel Bollywood films. Ja. En echt hele, hele, hele goede. Ook een paar hele goede die er niet op staan. Maar ook maar hele bijzondere films die erop staan. Dus, dus stuur je, dat is ook weer een tip misschien. Stuur je Netflix een ander algoritme in. Ja, dat doe ik wel. Met deze, nee, niet aan jou. Nee, aan de mensen. Ja, okay. Yeah, please do that. Yeah. Nee, want jij zit heel erg goed. Series heb je ook getipt. We zijn er rond. Yeah. We zijn al aan het einde van ons uur. Dus iedereen moet deze hele tiplijst gewoon online gaan opzoeken. En jou tot en met 23 juni in Museum Schiedam gaan bekijken. We hadden het over serious pleasure. Over grip krijgen op de wereld door middel van kunst. Dankjewel voor dit mooie uur en voor je prachtige tips. Jij, dankjewel voor het prachtige gesprek. Dit was een Uurcultuur voor nu. Heb een heel fijn culturele zondag. En veel plezier bij Vroege Vogels met Benno Bentveld. Ik ben en was Teddy Tops. Woe. Ster. En keuze kunnen maken? Ja, deze voor Transit is echt ruim. Maar die Transit Courier lekker compact. Net als die Transit Connect. En dan die veelzijdige Transit Custom. Weet je wat? Ik neem ze allemaal. En ik zou snel zijn. Want alleen nu nog profiteer je van BPM-vrijstelling tot wel €16.192 per Transit. Kijk op Ford.nl. Ruim 1,7 miljoen Nederlanders hebben onomkeerbare nierschade. Als we nu niets doen, wordt nierschade straks doodsoorzaak nummer 5. Wist je dat minder zout eten helpt om nierschade te voorkomen? Beperk zout. Bescherm je nieren. Check hoe zoutbewust jij bent op nierstichting.nl. Bij Delen Private Bank nemen wij het vermogen dat je opbouwt ter harte. Dat koesteren, bewaken en versterken we. Voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Zorgeloos op vakantie? Laat uw sieraden, documenten en alles wat voor u van waarde is dan niet thuis, maar veilig bij de Nederlandse Kluis. Denk niet alleen aan wat u meeneemt, maar ook aan wat u achterlaat. De Nederlandse Kluis. Omdat iedereen dierbare spullen heeft. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Neem vrijblijvend contact op via delen.bank. Huur nu de hele zomer een gratis kluis. Ga naar denederlandsekluis.nl. Met minder leerlingen in een klas is er bij Luzak ruimte voor echt persoonlijke aandacht. Waardoor je na je MAVO of HAVO zelfs in 1 jaar je HAVO of VWO kunt afronden. Het Luzak-effect noemen we dat. Ontdek ons unieke 2-in-1 examenjaar op luzak.nl. Luzak. Zo goed kan onderwijs zijn.